yele loko tala yo bomba dio gaiva yo motema e paina uti ba yebitevo no kimba kosala gai matata ya pamba lobi babundi sakinga nandako kombo na yo papi natanga kise nando tongo yao atambanda na yo atuni yo yanga na tata sala lokolo yebinga ite nazali koluka ye na likambo tala nalotaki yo pamba Yele loko tala yo bomba dio mo gaiva yo motema e paina uti ba yebitevo no kiba kosala gai matata ya pamba lobi babundi sakinga nandako kombo na yo papi natanga kise nando tongo yao atambanda na yo atuni yo yanga na tata sala lokolo yebinga ite nazali koluka ye na likambo bapesi biso mikolo zomie po tokanisa nazali na rezo na ngai ya monene nakangaki ye na tete na ndako bapesi ngai bana o mbongo ya libala ekwe kanga se motema bapesi biso mikolo zomie po tokanisa nazali na rezo na ngai ya monene nakangaki ye na tete na ndako bapesi ngai bana o mbongo ya libala ekwe kanga se motema